și împiedicând depunerea grăsimii. Odată cu vârsta, metabolismul se modifică. Alege S-Line System în funcție de nevoile tale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit la jurnal. FC Viitorul rămâne campioana României, a decis Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Cazul a fost judecat la solicitarea clubului FCSB. Audierile din Elveția au început ieri și au durat circa 5 ore. Ce pregătește guvernul? Teleormanul, cel mai sărac județ al țării, va avea un stadion de 12 milioane de euro, deși echipa de fotbal evoluează în Liga a 3-a. Lucrările ar urma să dureze un an și jumătate, iar arena ar trebui să aibă o capacitate de 5500 de locuri. Într-o ținută casual, pantaloni și cămașă albe, sacou negru și cu ochelari de soare, președintele Klaus Iohannis a ajuns la ora 11 în baza militară de la Mihail Kogălnician. Șeful statului discută în aceste momente cu generalul Peter Pavel, președintele Comitetului Militar al NATO. Donald Trump ia cina diseară cu Emmanuel Macron în turnul Eiffel. Primele doamne ale Americii și Franței se vor plimba cu barca pe Sena, festivități la Paris de Ziua Națională a Franței. Est prévu une balade en bateau sur la Seine pour des images des monuments parisiens. Prognoza meteo pentru început. Vremea se menține călduroasă în sud și în sud-est. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 25 și 34 de grade, ușor mai scăzute în nord, dar și mai ridicate în lunga Dunării. După amiază și seara vor fi averse și vijelii de scurtă durată în nordul, centrul și estul țării, în zonele de deal și de munte și pe spații mai mici în rest. În București acum 32 de grade, maxima va fi de 34, iar spre seară vor fi condiții de ploi și descărcări electrice. Ascultați știrile Europa FM. FC Viitorul rămâne campioana României, așa hotărât Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Cazul a fost judecat la solicitarea clubului FCSB, care a deschis acțiunea împotriva Federației Române de Fotbal, Ligii Profesioniste și clubului Viitorul. Mai multe ne spune acum Vasile Constantin. Audierile din Elveția au început ieri și au durat circa 5 ore, iar Tribunalul de Arbitraj Sportiv a comunicat că va anunța verdictul astăzi la prânz. Decizia trebuia grăbită, fiindcă mâine are loc tragerea la sorți a fazelor preliminare din Liga Campionilor. Oficialii Viitorului anunțaseră că vor da în judecată LPF și FRF dacă ar fi pierdut titlul la Lausanne. Amintim, federația ar fi fost pusă într-o situație delicată, fiindcă deja s-a disputat și Supercupa României, în care campioana Viitorul a fost învinsă de câștigătoarea Cupei României, FC Voluntari. Oricum, gruparea ilfoveană nu va participa în Europa League pentru că nu a trimis la timp cererea de licență pentru competițiile continentale. Vasile Constantin, mulțumim și te așteptăm mai târziu și cu alte știri din sport. Teleorman, cel mai sărac județ al țării, va avea un stadion de 12 milioane de euro, deși echipa de fotbal evoluează în Liga a 3-a, anunță Gazeta Sporturilor. Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică două hotărâri guvernamentale pentru aprobarea construirii arenei în Alexandria. Andrei Paleu cu amănunte. Lucrările ar urma să dureze un an și jumătate, iar arena ar trebui să aibă o capacitate de 5500 de locuri, sub cea impusă de Federația de Fotbal pentru meciuri din primul eșalon. Investiția este descrisă drept una de primă necesitate, invocate fiind performanțele cluburilor locale de sport. FCM Alexandria, echipa orașului, evoluează în Liga a 3-a, unde a încheiat sezonul trecut pe locul al 4-lea. Județul Teleorman este cel mai sărac din țară, ținând cont de numărul de beneficiari ai ajutorului social raportat la cel de locuitori. Aproape 3% din populația județului este dependentă de sprijinul financiar, cel mai mare procent la nivel național. Anchetă a jurnaliștilor de la România Liberă. Fiul liderului PSD are legături financiare clare cu societatea Teldrum, deși Liviu Dragnea a negat că ar deține în secret acțiuni la firma din județul Teleorman, cum au dezvăluit săptămâna trecută jurnaliștii Rise Project. O nouă investigație arată că fiul său, Ștefan Valentin Dragnea, ar încasa bani de la Teldrum. Un rezumat prezentat de Raluca Hatmanu. Liviu Dragnea a negat că ar avea vreo legătură cu Teledrum, compania teleormăneană care a încasat jumătate de miliard de euro de la stat. Însă România Liberă scrie că fiul său are legături financiare clare cu Teledrum. Practic, dezvăluie jurnaliștii, firmele acestuia sunt întreținute de Teledrum, care a garantat creditele societăților comerciale deținute de fiul șefului PSD. Potrivit Cotidianului, ca multe companii care se ocupă de agricultură, și cele patru deținute sau controlate de Ștefan Valentin Dragnea aveau probleme cu lichiditățile. Banii au venit fie de la bănci, fie de la instituții financiare nebancare, dar a fost nevoie de garanții solide pentru a obține creditele. Aici ar fi intrat în scenă Teldrum SA, notează România Liberă. De pildă, pentru RomChip, celebra fermă de porci a fiului lui Dragnea, Teldrum ar fi garantat mai multe credite în valoare de milioane de lei. În concluzie, jurnaliștii susțin că aceste firme constituie de fapt legătura dintre șeful PSD și Teldrum SA. Ascultați știrile Europa FM. Într-o ținută casual, pantaloni și cămașa albe, sacou negru și cu ochelari de soare, președintele Klaus Iohannis a ajuns astăzi în baza militară de la Mihail Cogălnicianu, unde se întâlnește cu președintele Comitetului Militar NATO. Acolo se află și colega noastră, Gülfer Predescu. Bun găsit, președintele Klaus Iohannis se află de aproape două ore la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Este îmbrăcat într-o ținută lejeră, pantaloni jeans de culoare albă, cămașă cu mânecă scurtă albă, ciorape alb și mocasini maro. Atunci când a trecut la început în revistă Garda de Onoare și a pus un sacou negru în semn de respect pentru gazdele militare. A discutat îndelung cu generalul Peter Pavel, președintele Comitetului Militar al NATO, aproape timp de o oră. Apoi s-a întâlnit cu piloții români și englezi, vizitând în același timp aeronavele MiG-21 Lancer și Eurofighter Typhoon. A trecut chiar și pe la un elicopter IR-330 Puma, stând de vorbă cu piloții români. În aceste momente are loc un exercițiu aerian la care participă, observat de gazdele militare și de președintele Klaus Iohannis, exercițiu prezentat de către aeronavele Eurofighter Typhoon și MiG-21 Lancer. De la Mihail Cogălnicianu, Gülfer Predescu, Europa FM. Iar imagini din timpul vizitei lui Klaus Iohannis de la Mihail Cogălnicianu puteți vedea pe pagina de Facebook știrile europafm.ro. Cel mai amplu exercițiu de apărare în caz de inundații se desfășoară în județul Galați. Simularea are loc la Munteni, în nord-vestul județului, zonă puternic afectată de inundațiile catastrofale de pe Siret din 2005 și de pe Bârlad din 2007. Ema Turcu transmite. Exercițiul de apărare împotriva inundațiilor de la Munteni vizează albia râului Bârlad, care a făcut ravagii în 2007 în localitățile pe care le traversează, inclusiv la Tecuci, unde a ucis 3 oameni și a distrus peste 200 de case. La 10 ani de la inundațiile catastrofale din septembrie 2007, autoritățile se pregătesc să intervină dacă istoria se va repeta. Potrivit scenariului conceput de specialiști de la Apele Române, o viitură puternică pe râul Bârlad amenință 210 case și anexe gospodărești, 11 agenți economici, 6 km de drumuri și 130 de hectare de teren agricol. Pentru a atenua viitura, care amenință viețile și bunurile a mii de oameni, salvatorii au ridicat un dig artificial de apărare lung de 2 km pe malul Bârladului și exersează cele mai eficiente metode de stopare a infiltrațiilor prin diguri și de atenuarea debitului torenților care se formează de regulă pe râuri în caz de inundații masive. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Continuăm știrile. După ce a dispărut taxa de comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în luna mai cu 18% comparativ cu luna mai din 2016. Serviciile prestate populației au avansat cu 15%, dintre acestea cea mai mare creștere a fost în cazul agențiilor de turism. Florentina Mihăiță cu datele Institutului Național de Statistică. Afacerile cu mașini au fost stimulate în acest an de eliminarea timbrului de mediu pentru mașinile second-hand de la 1 februarie, ceea ce a dus la creșterea masivă a înmatriculărilor. În luna mai, cel mai mare avans, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, de aproape 94%, a fost înregistrat în comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente. Avans au avut și serviciile de întreținere și reparare autovehiculelor, 37%, și comerțul cu piese auto, în creștere cu 18%. Din categoria serviciilor prestate populației, cel mai mare avans l-au înregistrat în luna mai agențiile turistice, cu un plus de 24%, hotelurile și restaurantele cu o creștere de 16%. Lucrările de infrastructură și de construcții nerezidențiale au scăzut în mai anul acesta, comparativ cu mai 2016, în vreme ce construcția de ansambluri de locuințe avansează semnificativ. Institutul de Statistică anunță că sectorul construcțiilor a scăzut cu aproape 17%. Motivul: statul nu încurajează investițiile publice, spune președinta Federației Patronatelor Societăților din Construcții, Adriana Iftime. Declinul apare din start dintr-o politică a statului. În momentul în care politica de stat nu promovează investiții de stat, investiții publice, acesta este un barometru care influențează foarte mult și celelalte domenii. Din păcate, trendul acesta probabil că va mai continua până spre sfârșitul anului. Așteptăm o creștere în domeniul investițiilor statului și probabil că abia în 2018 vom avea o speranță de revigorare a sectorului. Adriana Iftime oferă și un exemplu. Se promit kilometri de autostrăzi și drumuri, dar lucrările se amână cu ani. Dacă reluăm discuțiile acestea nesfârșite, de pildă în legătură cu infrastructura mare, lucrările promise pentru autostrăzi și drumuri importante, vedeți, am asistat cu toții la reveniri de trasee, la reluări de studii de fezabilitate, la tot felul de modificări. Acestea sigur că au întârziat foarte mult și întârzie în continuare începerea lucrărilor. În general, dinamica sectorului public trage după ea sectorul privat. Schimbăm acum subiectul. Producătorii de medicamente atrag atenția din nou. Din farmacii ar putea dispărea și mai multe medicamente ieftine. Motivul: taxa clawback pentru companiile din domeniu ar fi prea mare, iar producția respectivelor tratamente n-ar mai fi rentabilă. Tot din cauza taxei, reprezentanții companiilor producătoare spun că vor fi nevoiți să concedieze unii angajați din fabricile de medicamente. O ascultăm pe Elena Tudor. Taxa de clawback este modalitatea prin care este acoperit deficitul bugetului alocat de CNAS achiziției de medicamente. Producătorii de medicamente plătesc statului un procent variabil din valoarea medicamentelor vândute în funcție de diferența dintre suma bugetată pentru aceste medicamente și cea cheltuită, de obicei mai mare. Asociația producătorilor de medicamente generice afirmă că până la sfârșitul anului taxa de clawback ar putea ajunge la 30%, ceea ce va însemna că medicamentele ieftine sub 25 de lei ar putea dispărea de pe piață. În plus, se va ajunge la concediere ale muncitorilor din fabricile de medicamente, afirmă Viorica Preduna, membru în cadrul asociației. Cele mai multe dintre produsele care au dispărut sau urmează să dispară sunt medicamente generice. Iar dacă previziunile noastre se adeveresc și taxa va crește la 30%, din nefericire nu o să avem cu ce să ne mai plătim salariile. Estimăm că vor avea loc și disponibilizări. Viorica Preduna explică faptul că nivelul taxei clawback este același și pentru medicamentele scumpe și pentru cele ieftine. Consumul de electricitate, salariul omului care stă și supraveghează linia de producție costă la fel și pentru un produs care în final are un preț de 25 de lei și pentru unul care are un preț de 2500 de lei, dar taxa clawback se aplică la fel. Produsul acela de 25 de lei nu poate să suporte și cheltuielile fixe și această taxă. Producătorii de medicamente propun și câteva măsuri: o taxă clawback diferențiată în funcție de costul de producție al unui medicament sau plafonarea taxei. Un nivel discutat până acum cu reprezentanții Ministerului Sănătății este de 16%. Adrian Grecu, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente. Introducerea clawback-ului diferențiat pentru a menține medicamentele ieftine pe piață, o plafonare a clawback-ului pe trimestru 3 și 4, însă sperăm nu cu revenirea notei de plată în trimestru 1-2018. Reprezentanții Asociației Producătorilor de Medicamente Generice spun că despre aceste soluții au discutat cu membrii guvernului Grindeanu, însă acum negocierile trebuie reluate cu noul executiv. În Rusia, cele 5 persoane acuzate că l-au ucis pe opozantul rus Boris Nemțov în februarie 2015 au fost condamnate la pedepse cuprinse între 11 și 20 de ani de închisoare. Decizia a fost luată de un tribunal din Moscova, însă nici acum nu se știe cine a comandat asasinatul. Boris Nemțov a fost împușcat în spate pe 27 februarie 2015, în timp ce se îndrepta spre casă împreună cu iubita sa ucraineană după o cină la un restaurant din Kremlin. Vom reveni. Ascultați știrile Europa FM. Președintele american Donald Trump a ajuns la Paris pentru o vizită de două zile. Mâine, 14 iulie, va asista la ceremoniile de Ziua Națională a Franței. Președintele Emmanuel Macron vrea să-l impresioneze pe liderul american. Cei doi vor urca în această seară în turnul Eiffel și vor lua cina la restaurantul Jules Verne. Ne spune mai multe Raluca Hatfanu. A Paris. Restaurantul Le Jules Verne, care se află la etajul 2 al turnului Eiffel, este lăudat de toate ghidurile gastronomice. Condusă de celebrul maestru bucătar Alain Ducasse, această adresă gastronomică se distinge printr-o bucătărie modernă și creativă de o mare finețe la vârful patrimoniului francez, după cum precizează ghidul Michelin. Fiind situat la 125 de metri deasupra solului, restaurantul oferă o vedere impresionantă asupra orașului luminilor. În acest decor sunt așteptați astăzi seară Donald și Melania Trump, invitați la cină de președintele Franței. Potrivit presei din Hexagon, meniul va include, între altele, homar albastru și caviar. Liderul de la Casa Albă a aterizat deja la Paris. După prânz va fi primit oficial de omologul său francez la Hotel Național des Invalides. Vor urma o întâlnire tête-à-tête la Palatul Élysée, o ședință într-un cadru mai larg și o conferință de presă. Mâine, președintele american va asista pe Champs-Élysées la tradiționala defilare de 14 iulie, Ziua Națională a Franței. Președintele Trump este foarte entuziasmat. Prima doamnă este de asemenea foarte entuziasmată pentru că vizitează un cuplu precum Macron în Orașul Luminilor, a declarat un oficial al administrației Trump. Program încărcat însă și pentru prima doamnă a Statelor Unite, aflată de asemenea la Paris, Melania Trump va face o plimbare cu barca pe Sena alături de Brigitte Macron. Ne spune mai multe Manuela Nicolescu. La ora locală 15:30, Melania și Donald Trump vor fi primiți oficial de cuplul Macron la Domul Invalizilor. La ceremonie vor fi intonate imnurile celor două țări. Apoi, cuplul prezidențial american va vizita Biserica Saint-Louis, precum și muzeul. După acest moment, fiecare va avea propria agendă. În vreme ce Donald Trump va discuta între patru ochi cu omologul său francez, soția sa va face o plimbare pe fluviul Sena, alături de prima doamnă a Franței. Totodată, Melania Trump și Brigitte Macron vor vizita mai multe monumente și muzee pariziene, de la Catedrala Notre-Dame până la Muzeul Orsay, spun jurnaliștii Europe 1. À la demande de Melania Trump, elles iront à Notre-Dame et seront accueillies par le clergé. Toate muzeele la care este așteptată prima doamnă a Statelor Unite vor fi închise publicului. Melania Trump ar putea ajunge și în cartierul Montmartre, spun jurnaliștii francezi. À la demande de Melania Trump, il avait été envisagé une balade dans le quartier de Montmartre, mais ça a été récusé. Jurnalul continuă. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! FC Viitorul a pierdut cu 2-4 amicalul cu Olympique Marseille, jucat la Lausanne. Golurile campioanei României au fost marcate în repriza secundă de Chițu și Benzar din penalti. Gică Hagi a început cu Râmnicianu în poartă, fundaș Benzar, Țâru, Marius Constantin și Boli, mijlocaș Lopez, Nedelcu și Casap, iar în ofensivă Chițu, Herea și Țucudean. FC Viitorul își va afla mâine adversara din turul al treilea preliminar din Champions League, după ce astăzi a fost declarată legal câștigătoarea campionatului României la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Ludogoreț Razgrad a fost învinsă cu 2-1 în deplasare la Žalgiris Vilnius, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. La formația lituaniană, Liviu Antal a fost titular și a jucat până în minutul 60. În ultimul sfert de oră, Žalgiris a revenit de la 0-1 și a câștigat. Cosmin Moți a fost integralist la Ludogoreț, în timp ce Claudiu Cheșeru a intrat în minutul 79. Meciul retur se va juca săptămâna viitoare. Boxerul australian Jeff Horn îi va acorda revanșa lui Manny Pacquiao după victoria prin care a luat titlul mondial al versiunii WBO. El a declarat pentru cotidianul francez L'Equipe că își dorește să-l întâlnească din nou pe filipinez pentru a-l învinge mai clar după ce acesta a declarat că a fost nedreptățit de arbitri. Revanșa ar putea avea loc în noiembrie, tot în Australia, la Melbourne. Amintim, prima confruntare a fost la 2 iulie pe stadionul din